witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 września, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki, a w nim połączymy się z Adamem Maleckim, który będzie dziś oglądał spotkanie naszych piłkarzy z Anglią. Później relacja Kuby Niezińskiego z Krakowa. Tam siatkarze pewnie pokonali Ukrainę w ostatnim meczu grupowym na Euro. W tym serwisie powiemy także o zmianach podatkowych, które przyjął dziś rząd w ramach programu Polski Ład. Już tylko minuty dzielą nas od meczu naszych piłkarzy z Anglią. To spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie będzie oglądał dziennikarz sportowy Trójki Adam Malecki. Adamie, w jakim składzie wybiegną biało-czerwoni? Tak, już wszystko wiem, ale trzeba przyznać, że zapowiada nam się prawdziwy mecz. Na takie wieczory czekają wszyscy kibice piłki nożnej w Polsce, a każdy piłkarz chciałby w takim meczu zagrać najlepiej w podstawowej jedenastce. Kogo więc wybrał selekcjoner Paulo Souza? W bramce Wojciech Szczęsny, w obronie Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Jan Bednarek i Tymoteusz Puchacz. W pomocy Kamil Jóźwiak, Karol Linetty, Grzegorz Krychowiak i Jakub Moder. W ataku Adam Buksa, który strzela ostatnio jak na zawołanie, i kapitan Robert Lewandowski, też niesamowicie bramkostrzelny. W składzie Anglii gwiazdy Manchesteru City, Manchester United, Chelsea, Evertonu, Tottenhamu, West Hamu czy Leeds, czyli Harry Kane, Raheem Sterling, Kyle Walker, Jack Grealish, Harry Maguire, Mason Mount czy Jordan Pickford. Podałem 11 polskich piłkarzy, którzy zagrają dzisiaj, ale będzie także 12. To kibice reprezentacji, czyli nasz 12 zawodnik, a właściwie 58 tysięcy gardeł, które będą wspierać śpiewem i dopingiem biało-czerwonych. Gramy z liderem grupy, do którego tracimy 5 punktów. Trzeba zagrać o pełną pulę, trzeba zagrać o zwycięstwo. Pierwszy gwizdek sędziego o 20:45. Mówił Adam Malecki, dziękujemy za relację. Z Adamem będziemy się łączyć za godzinę. Zostajemy jeszcze przy sporcie. Kilka minut przed 19:00 nasi siatkarze wygrali ostatni mecz grupowy Mistrzostw Europy. Tym razem nie dali szans Ukrainie, a to spotkanie oglądał Kuba Niziński. Polscy siatkarze zrealizowali plan i ostatni mecz w Tauron Arenie Kraków wygrali z Ukrainą 3-0, pewnie w setach do 15, 20 i 21. Biało-czerwoni zajęli pierwsze miejsce w grupie i teraz czekają na rywala, Kamil Semeniuk. Czekamy na kolejnego rywala, z którym będziemy musieli się zmierzyć. Nie wiemy jeszcze, kto to będzie, bo spotkania jeszcze będą dzisiaj trwać. Aczkolwiek no, z kim będziemy walczyć, z tym zespołem będziemy musieli stoczyć batalię w Gdańsku i myślę, że spotkamy się w ćwierćfinale. Jedna ósma finału w sobotę. Naszym rywalem będzie albo reprezentacja Finlandii, albo Turcji. Te reprezentacje właśnie teraz grają swoje spotkanie. Dla Trójki Kuba Niziński. I kolejny temat. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd przyjął propozycję podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier powtórzył, że na zmianach w systemie podatkowym może zyskać około 18 milionów Polaków. Zmiana zasadnicza, którą wprowadzamy, to poziom 30 tysięcy, czyli podatki w Polsce będzie się płaciło od poziomu 30 tysięcy zarobków rocznie. Było 3 tysiące kilka lat temu, teraz 30 tysięcy. Dziesięciokrotnie wyższa kwota wolna oznacza, że podatki Polacy zaczną płacić od kwoty 30 tysięcy zarobków rocznie. Rada Ministrów przyjęła dziś też projekt, który zakłada podniesienie tzw. drugiego progu podatkowego z 85 tysięcy złotych do 120 tysięcy złotych. W Karpaczu kończą się ostatnie zaplanowane na dziś debaty w ramach drugiego dnia Forum Ekonomicznego. W 30. jubileuszowej edycji bierze udział kilka tysięcy gości, a na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawid, powiedz, co działo się podczas dzisiejszej dyskusji. Sporo miejsca poświęcono na przykład zdrowiu psychicznemu dzieci. Eksperci alarmują, że to problem światowy, który pogłębiła pandemia. Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski zwrócił uwagę, że nadal duża część młodzieży wstydzi się przyznać do problemów psychologicznych i psychicznych, a także prosić o pomoc. W czasie początkowym pandemii, kiedy była infolinia NFZ-u poszerzona o możliwość skorzystania z konsultanta, psychologa, wsparcia, mieliśmy wynajęty zespół tam 30 psychologów, którzy mieli takiego wsparcia udzielać. To generalnie nikt nie chciał rozmawiać. Z tematów bardziej ekonomicznych omówiono również o niskich stopach procentowych. Ekonomiści nie mają złudzeń, że za pewien czas pójdą one w górę. Kwestią sporną pozostaje, kiedy dokładnie to nastąpi. Prezes Alior Banku Iwona Duda mówiła, że osoby biorące kredyt hipoteczny powinny wziąć to pod uwagę.

dogs outside my window. That's right, took a look, you bandit with the hooks that came to me. So baby, it's alright. So baby, it's alright. So baby, it's alright. So baby, it's alright. Look at the mess I'm making. Look at that mess across your face. As bitterness started showing. 5 years, now I'm here, just another night. Too scared to breathe. Trzeci Polskiego Radia. No my tu jesteśmy w pełnej gotowości. Przed meczem oczywiście będziemy łączyć się ze Stadionem Narodowym. Dobrze, że ktoś kiedyś wynalazł telewizję, bo stadion wypełniony maksymalnie. No ale mamy telewizory, mamy radio, będziemy na bieżąco. Michael Hutchence na dobry początek. Baby, it's alright z płyty solowej. Nie trzeba przypominać, ale może tylko dopowiem. Ponad 70 milionów sprzedanych płyt z zespołem In Excess. Jeszcze taka grupa Max Q. No i jeszcze albumy solowe, występy w kilku filmach. A jeszcze tak dopowiem o tym, jak wyglądały początki Michaela. To była druga połowa lat 70. W Australii również. Punkowo, pubowo i właśnie w pubach zaczynał karierę Michael Hutchence. Potem dopiero pojawił się band In Excess. Tak a propos pubów, to artystka, która za chwilę nam zaśpiewa, też zaczynała w pubach, tyle że w Szkocji. Miała 15 lat, już występowała z gitarą. Kto? Amy McDonald teraz nam zaśpiewa. Tyle, że nie sama będzie miała no, fantastycznego partnera. I teraz uwaga, słuchacze wychowani na muzyce lat 60. to takie elektryzujące nazwisko Ray Davies, lider grupy The Kinks. Cały czas czekamy na powrót Kinksów, panowie, bo myślę o braciszku Raya, czyli Dave Davies i Ray w różnych wywiadach wspominają o powrocie, no ale to już kolejny rok czekamy na ten powrót Kinksów. Na razie Ray Davies i będzie Amy McDonald i będzie jeden z przebojów Kinksów, Dead End Street. Feet are nearly frozen. Boil the tea and put some toast on. What are we living for? Two-room department on the second floor. No chance to emigrate. I'm deep in debt and now it's much too late. We both want to work so hard, but we can't get the chance. Z Amy McDonaldem i śpiewała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i to niebawem przypomnimy ten koncert trójkowy. Proszę Państwa, nasz artysta za chwilę, wielki artysta, Marek Piekarczyk w świetnej formie w Jarocinie z TSA i kilka dni temu w Gliwicach z TSA i bardzo dobrze, uwielbiamy takie powroty. Natomiast ja Państwu teraz przypomnę i Marka z płyty solowej, ale i klasyka, to będzie klasyka polskiego rocka. To był rok 1970, ukazała się epka zespołu Klan. Cztery utwory, dopiero później, dokładnie 50 lat temu, ten pierwszy album Mrowisko. No ale my sobie zagramy utwór z tej epki. To były Automaty, oczywiście kompozycja Marka Ałaszewskiego. Teraz w wykonaniu Marka Piekarczyka. Automaty liczą, liczą, liczą, liczą cały czas. Automaty liczą na człowieka. Automaty liczą, programują, odgarniają śnieg. Liczną liczbą liczą obliczenia. Automaty liczą, mylą się, a powinny nie. Automaty automatyzują. Automaty szybko niszczą się, ale znowu się reprodukują. Marków, trójkowy powiernik. Marek Ałaszewski skomponował ten utwór i zaśpiewał w oryginale z Klanem. Marek Piekarczyk przypomniał Automaty. Proszę Państwa, no to trochę uśmiechu. Smile, tak nazywa się kolejny utwór. Tym razem z nowej płyty. Ile? 3 miesiące temu odbyła się premiera trzeciego albumu zespołu z Londynu. Halo Londyn, Wolf Alice. Płyta Blue Weekend, ta pani, która nam zaśpiewa, nazywa się Ellie Russell, Wolf Alice. some fucking weather. Don't call me mad, there's a difference, I'm angry. And your choice to call me cute has offended me. I have power, there are people who depend on me. And even you have time, you wish to spend on me. I know you all think I'm unhinged. I wind it up and this honey bee stings. Did you think I was a puppet on strings? Państwa, no to za kilkanaście minut szykuje nam się niesamowita futbolowa prywatka z angielska party. Let's have a party. O, taki utwór sobie przypomnimy za chwilę. To był rok 1957. Elvis Presley zaśpiewał tę pieśń do filmu Loving You. Rok później Wanda Jackson wylansowała tę piosenkę, no potem cała masa różnych wersji. W Zjednoczonym Królestwie pod tytułem Party po prostu pojawił się ten utwór. No to ktoś nam teraz zaśpiewa. Będzie Let's Have a Party i będzie wow, sam Robert Plant. We'll be right back. przedmeczowy muzyczny relaks, niecały kwadrans pozostał. Proszę Państwa, Robert Plant dał radę bez Led Zeppelin. No to teraz wow, dwóch wielkich artystów, od którego zacząć? Od Herbiego. Herbie Hancock, no wielka postać w historii jazzu, pianista wspaniały, keyboardzista, organista. Jazzman, no ale otwarty na różne gatunki muzyki i za chwilę w duecie, uwaga, John Mayer. Tak jest, też wielka postać w historii muzyki rockowej, około rockowej, i gitarzysta, i również dobry wokalista. Razem teraz ci panowie. Stitch It Up, tak nazywa się ta kompozycja. W duecie Herbie Hancock i John Mayer. Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time, she was the real thing. I had to walk away. See, don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that trapped in, can't do a thing. Cause I'm locked down. I wonder where she came from. I wonder where she's gotta go. Who's to say she's single? Who's to say she's on her own? Girls like that don't sleep alone. Alright, here's the thing, here's the thing. That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. I spent my whole life looking behind my back. I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that trapped in, you can't do a thing because you're locked down. Cause I'm down and down and down. relaksujemy się przy muzyce z najwyższej półki. No i żeby też tak pięknie zagrali panowie Anglicy i panowie Polacy. Proszę państwa, Herbie Hancock i John Mayer razem. To teraz ktoś z naszych. Tak, nowa płyta Ornetta. Ornette, tak naprawdę Grzegorz Stępień, znany basista, kilkanaście lat grania w oddziale zamkniętym, ale też inne projekty i Bimber Poland, i Meduza, i jeszcze długo, długo by wymieniać. Jest druga płyta Ornetta. To co, zaglądamy do tego albumu. Jeszcze tytuł może państwu podam, Możesz Wszystko, tak nazywa się ten krążek, a utwór Ucieknijmy. Trzeci Polskiego Radia. Możesz Wszystko. Dobry tytuł tego albumu, to tak pod adresem naszych piłkarzy. I nasi, i Anglicy już na murawie, zaraz będą śpiewane hymny. No a dla nas zaśpiewa, wow, ale postać. 41 albumów w dorobku, 100 milionów sprzedanych płyt, 36 przebojów na liście w top 40. Co tu jeszcze powiedzieć? 80 stuknęła w czerwcu. Tom Jones, tak jest, z tej swojej najnowszej płyty nam zaśpiewa. Popstar, tak nazywa się utwór. To jest z kolei przebój z lat 70. Cat Stevens wymyślił tę piosenkę. To posłuchajmy wersji Toma Jonesa. I'm gonna be a pop star. Yes, I'm gonna be a pop star now. Yes, I'm gonna be a pop star. Oh, mama, mama, see me. Mama, mama, see me. I'm a pop star. I'm going on the TV. Yes, I'm going on the TV now. Yes, I'm going on the TV. Oh, mama, mama, see me. Mama, mama, see me on the TV. Going on my first gig. Yes, I'm going on my first gig. Yes, I'm going on my first gig. Oh, mama, mama, see me. Mama, mama, see me on my first gig. I'm going to the coal bank. Yes, I'm going to the coal bank. Yes, I'm going to the coal bank. Oh, mama, mama, see me. Mama, mama, see me at the coal bank. Coming home now. Yes, I'm coming, coming home now. Yes, I'm coming, coming home now. Oh, mama, mama, see me. Mama, mama, see me, I'm home. Tom Jones, trójkowy powiernik. No i przed chwilą pierwszy gwizdek. Zaczęło się. A u nas Black Label Society. To taka grupa z miasta Aniołów w Ameryce. Zach Wilde prowadzi ten band i na gitarze sobie gra i śpiewa, ale zaśpiewa utwór wow, ponadczasowy. Przebój sprzed lat 50. Tak jest. Bill Withers wymyślił. Ain't no sunshine when she's gone. Słuchamy. One, two, three, four. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Every time she goes away, wonder if it's where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Every time she goes away, ain't no sunshine when she's gone. She's gone away. Ain't no sunshine. Society, Zaki Wild zaśpiewał, zagrał na gitarze. W Warszawie Polska, Anglia 0-0. A my sobie zagramy i przypomnimy kolejny utwór z klasyki polskiego rocka. Słuchaliśmy przebój grupy Klan, to lata 70., a teraz lata 80., dokładnie rok 1986. Grupa Tilt wylansowała utwór Mówię Ci, Że. I kto nam teraz zaśpiewa? To ja może tak od końca zacznę. Będzie Filharmonia Szczecińska i jeszcze będzie jeden zespół towarzyszący i teraz artysta, który zwie się Skubas. Mówię Ci, Że. Którzy chcą, żebyśmy pozabijali. się, żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie, żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Zasłużone brawa. Skubas przypomniał Mówię ci, że. Towarzyszyli mu muzycy Orkiestry Symfonicznej Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie i jeszcze taki zespół Old School Hippie Combo. No i Skubas oczywiście w roli głównej. Nasi cisnęli, pokopali puchacza na Manglicy, ale złapali żółtą kartkę. Wynik bez zmian. 0-0. To teraz coś może ze Szwecji. Połączymy się ze Sztokholmem. Thunder Mother. Tak nazywa się grupa. No już ponad 10 lat grają, śpiewają. Guernica Mancini to jest ta dziewczyna, która nam zaśpiewa. I to będzie fragment kolejnej nowej płyty sprzed kilku miesięcy. Heatwave, tak nazywa się album. Ja już dziękuję. Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz, Marek Wiernik i teraz Thunder Mother. Hey girls, get your kicks, join the train. Game.